oleh Allah. Saya kerja syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia. Apapun kalau saya pergi beki telefon, internet di tempat maksiat seperti kedai nombor ekor, kedai kuda, kedai kuda, kedai jual kuda. Mesin kuda. Dan beki majikan saya, kalau dia beki majikan saya marah. Baik. Telefon tu adakah digunakan untuk buat maksiat saja? Ya. Siapa nak hubungi pelacur hanya menggunakan talian ini. Faham tak? Maka siapa dibaiki haram. Dia panggil ta'awanu alal ismi. Tolong atas kara dosa. Tapi telefon tu orang nak buat maksiat pun boleh. Nak panggil mak dia pun boleh juga. Mana boleh jadi belaka. Tak haram kita baiki. Faham tak? Senang. Khah dah telefon tu untuk buat maksiat. Telefon ni untuk panggil GRO je. Untuk berzina dengan kita. Maka guna line ni. Maka line tu dah boleh baiki. Itu kaedah dia tu. Ta'awanu alul biri wa taqwa wa ta'awanu alul ismi wal unwan. Faham? Ne? Batu kita jawab. Orang yang jaga pada hari polis. Dia kerja polis. Tapi ada perayaan tai tusang. Pecohnya. Di batu kek. Jadi polis ni dihantar ke batu kek. Jaga. Hukumnya haram tak? Tak haram. Dia yang kata haram, dia jaga tokong. Jangan bagi orang kacau tokong. Barulah haram. Tapi dia bukan jaga tokong. Dia jaga perayaan tu takut jadi huru-hara dan sebagainya. Hal tu tidak haram. Nah, jadi tengok talian tu. Adakah talian tu untuk meneka mesin kuda? Ya, talian ni saja untuk teka mesin kuda. Maka haram baiki talian tu. Hak boleh hak putus dua, boleh menjadi putus tiga. Nah,